Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 stycznia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Mateusz Kijowski nie widzi potrzeby zawieszania swego przewodnictwa w KOT i poczeka na wybory nowych władz. Szefowie będącej w upadłości wrocławskiej spółki PCZ, w tym jeden z najbogatszych Polaków, pozostaną w areszcie. Rosyjska ingerencja w wybory prezydenckie była bezprecedensowa, mówi szef amerykańskich szpiegów. Nie mam potrzeby zawieszenia swojego przewodnictwa w KOD, mówi lider Komitetu Obrony Demokracji Mateusz Kijowski. Jak zaznaczył, za 2 miesiące zostaną wyłonione władze komitetu i wtedy przywództwo zostanie w demokratyczny sposób zweryfikowane. Według dziennika Rzeczpospolita pieniądze ze zbiórek publicznych na KOD trafiały do firmy Mateusza Kijowskiego i jego żony. Łącznie, jak ustalili dziennikarze, chodzi o faktury na kwotę ponad 90 tysięcy złotych. Skarbnik KOD powiedział, że to on akceptował faktury za prowadzenie strony internetowej, które przynosił przewodniczący. Piotr Chabora tłumaczy, że nie widział, iż firma, na której konto przepływały pieniądze, jest zarządzana przez Mateusza Kijowskiego. O ile pamiętam, tam fizycznie nie ma podpisu Mateusza. No, jeżeli ktoś przekazuje fakturę z prośbą o płatność, no to akceptuję ją. Zarząd KOD zlecił kontrolę wydatków stowarzyszenia, mówi Magdalena Filikis, liderka KOD w Szczecinie. Ponieważ nadzór nad środkami pochodzącymi ze zbiórek publicznych prowadzony był przez Komitet Społeczny, który jest ciałem niezależnym od naszego stowarzyszenia, zwróciliśmy się do nich z wnioskiem o jak najszybsze przeprowadzenie kontroli prawidłowości wydatkowania tych środków. Równocześnie zwróciliśmy się do Komisji Rewizyjnej Komitetu Obrony Demokracji o sprawdzenie przepływów finansowych samego stowarzyszenia. Zarząd zapewnił, że informacja o wynikach kontroli zostanie niezwłocznie upubliczniona. Szefowie będącej w upadłości wrocławskiej spółki PCZ S.A. zostają w areszcie. Sąd nie zgodził się z wnioskami obrońców skarżących decyzję o tymczasowym aresztowaniu 3 osób, między innymi jednego z najbogatszych Polaków, Romualda S. Śledczy zarzucają władzom spółki pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenie 80 milionów złotych. Moi klienci nie przyznają się do winy i nie mają nic do ukrycia, mówi adwokat Anna Drost. Wszyscy podejrzani wiedzieli o toczącym się postępowaniu. Część z tych osób była już wzywana w charakterze świadków do prokuratury, więc nie zgadzamy się z tym, że podejrzani mieliby teraz mataczyć, wpływać na osoby, które mają być przesłuchiwane. Gdyby rzeczywiście mieli taki zamiar, to zrobiliby to już wcześniej. Z argumentami obrony o tym, że podejrzani współpracują i chcą wyjaśnienia sprawy, nie zgadza się prokurator Marcin Kucharski. Jest kompletnie inaczej, czego dowodem są ustalenia z ostatniego miesiąca śledztwa, gdzie ujawniono liczne dokumenty księgowe ukryte. Do zatrzymania osób z kierownictwa spółki doszło na początku grudnia. Prokuratura zarzuca im oszukanie około 600 osób na kwotę prawie 80 milionów złotych. Po kilkumiesięcznej tułaczce Teatr Żydowski ma nową siedzibę w centrum Warszawy przy ulicy Senatorskiej. W budynku jest tylko kameralna scena z 50-osobową widownią, więc duże spektakle nadal gościnnie będą wystawiane w klubie dowództwa garnizonu Warszawa. Teatr wciąż szuka dużej sceny, ale jak mówi dyrektorka Gauda Tencer, na razie z miejsca przy Senatorskiej trzeba zrobić perełkę. Jest to miejsce i dla administracji, i dla techniki, i dla aktorów. I mamy taką ciupeńką scenkę. To jest najważniejsze na 50 osób, ale to jest ważne. Oprócz tego gramy w garnizonie i w innych miejscach. W zasadzie to trzeba logistycznie. Jak zaczyna się rano, to trzeba wiedzieć, gdzie trzeba jechać. Nie ukrywam, że ja sama też pomyliłam kierunki. Aktorzy też, że zamiast do garnizonu jadą na przykład na Śliską, ale to wszystko się jeszcze ułoży. Zagraliśmy Sylwestra w garnizonie, stojące owacje. To ważne jest dla nas. Zespół ma nadzieję, że na Plac Grzybowski wróci, bowiem Teatr Żydowski mieścił się tam od 71 roku. Rosyjska ingerencja w amerykańskie wybory prezydenckie miała bezprecedensowy charakter. Taką ocenę przedstawił koordynator służb wywiadowczych USA James Clapper podczas przesłuchań w Senacie. Dyrektor wywiadu narodowego USA James Clapper powiedział, że Rosjanie mają za sobą długą historię ingerencji w wybory w różnych krajach. Clapper zwrócił uwagę, że tego typu działania Moskwy sięgają czasów zimnej wojny. Podkreślił jednak, że nigdy wcześniej aktywność Rosji nie była tak duża jak podczas ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Ataki hakerów były tylko częścią rosyjskiej operacji. Prowadzono także działania propagandowe, kampanie dezinformacji i rozpowszechnianie fałszywych wiadomości. James Clapper poinformował, że szczegóły na temat działań Moskwy i motywacji rosyjskich przywódców zostaną opisane w raporcie, którego przygotowanie zlecił prezydent Barack Obama. Jutro z wnioskami z raportu zostanie zapoznany Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Ma być mniej śniegu i słabszy wiatr, ale silniejszy mróz. Policja prosi kierowców o rozwagę, ponieważ lód na drogach może się utrzymać. Jutro śnieg przelotnie będzie padał niemal w całej Polsce, mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii.

Riding with the Kings, przejażdżka z królami. W 1983 roku autor tego utworu i jego pierwszy wykonawca John Hyatt nie miał na myśli żadnego z tych trzech króli, o których dzisiaj będę do Państwa mówił, a którzy swoimi nagraniami wspomnieniami będą ubarwiać moje błyskotliwe zapowiedzi. Bowiem to było odniesienie w przypadku Johna Hyatta do zupełnie innej przygody, do jakiegoś snu jednego z jego przyjaciół, ale ta pieśń, ten tekst, ten puls trafiał później znakomicie w twórczości innych wykonawców w to, o co nam dzisiaj chodzi. A chodzi nam o to, że ci trzej królowie, których dzisiaj będziemy słuchać, to trzy najwybitniejsze postaci bluesa przełomu, no, w zasadzie końcówki XX wieku, czyli Albert, B.B. i Freddie Kingowie. Ten chyba najbardziej znaczący spośród nich, chociaż no, nie chciałbym przeprowadzać jakiejś hierarchii, ale chociażby ze względu na to, że najdłużej był z nami i najwięcej zostawił po sobie nagrań, najwięcej też wspomnień chociażby związanych i z naszym krajem, bo bywał tutaj kilkakrotnie, to oczywiście B.B. King. Odszedł niespełna 2 lata temu, nie doczekał pełnej 90, ale niewątpliwie doczekał się spadkobierców znakomitych, którzy do dziś żyją jego twórczością, korzystają z tego, co on wniósł do muzyki, nie tylko bluesowej zresztą. Kenny Neal, nasz dobry znajomy sprzed paru lat z festiwalu Jimmy Way, na swojej tegorocznej płycie zatytułowanej Bloodline umieścił nagranie, które jest hymnem dziękczynnym dla B.B. Kinga. Zatytułował je po prostu Thank You, B.B. King. September 16, 1925, that's when the greatest blues man came alive. Met Lucille and started to sing, that's when he became B.B. King. I just wanna thank you, B, for paving the way for me. I said the thrill ain't gone, and your blues gonna live on. From the cotton fields of Mississippi all the way to the White House, that's why you're the king without a doubt. The queen of England say the best she ever heard. The pope said to listen, never said a word. Oh, Mr. Blues Man, what a joy you bring. When you and Lucille get together, you become the king. In the morning, the club is all closed, the band packing up, you gotta hit the road, playing your blues from town to town. When you hit the stage, you never let us down. I just wanna thank you, B, for paving the way for me. I say the thrill ain't gone, and your blues gonna live on. podziękował B.B. Kingowi za całokształt Kenny Neal tym nagraniem. Thank you, B.B. King. Te dziękczynienia i hołdy dla B.B. Kinga składali muzycy z różnych pokoleń przez wiele, wiele lat w różnej formie, ale chyba taką nie do pokonania dziękczynną złożył B.B. Kingowi Eric Clapton propozycję, mianowicie nagrania wspólnej płyty, która w 2001 roku ukazała się jako album zatytułowany Riding with the King. To był jednocześnie największy sukces komercyjny B.B. Kinga, bo nigdy przedtem nie zdarzyło mu się, żeby płyta sygnowana jego imieniem sprzedała się w tak ogromnej ilości na całym świecie. To pewnie w tej chwili już jest blisko 3 miliony. Mógłby B.B. sobie spokojnie po nagraniu tej płyty osiąść i już nic nie robić. Mówi o tej części materialnej życia, no ale przecież to był człowiek tak przepełniony muzyką, że niezależnie od tego ogromnego sukcesu dalej nagrywał i grał te 200 czy nawet 250 koncertów rocznie prawie do końca. Eric Clapton i B.B. King, Come Rain or Come Shine. Nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine. Well, I guess when you met me, that it was just one of those things. But don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. Oh, you're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, won't that be fine? 70 lat temu, kiedy Harold Arlen i Johnny Mercer światu użyczyli tę kompozycję Come Rain or Come Shine, zapewne nie mieli w intencji tego, żeby ten utwór stał się takim rozkołysanym bluesem. No ale przecież Eric z BB nie mogli tego inaczej zrobić niż właśnie tak kołysząco. Czy królowie BB, Albert i Freddie się spotykali? No oczywiście, no bo to przecież świat muzyczny sprawiał, że się spotykali. Niestety nie mam żadnego nagrania, które by się nadawało jakościowo do prezentacji na antenie, w którym wszyscy trzej wystąpiliby w sposób znaczący. Ale mam też takie, w którym B.B. King i Albert stoją obok siebie na estradzie i grają, i śpiewają, no a dodatkowo są jeszcze otoczeni różnymi innymi wspaniałymi muzykami. W tym nagraniu, a będzie to Sky is Crying Elmora Jamesa, poza nimi usłyszymy jeszcze Paula Butterfielda i Stevie'ego Raya Vaughana. The Sky is Crying. Oh, together and bring B.B. King up here. Come on, y'all. You can do better than that. Let's give him a big round of applause. Give him a big round. Come on up there and get your ass, man. Lat temu Ebony Showcase Theatre w Los Angeles, koncert zatytułowany B.B. King i przyjaciele, a ci przyjaciele to poza wymienionymi wcześniej Stevie'm Rayem Vaughanem i Albertem Kingiem między innymi Eric Clapton, Phil Collins, Dr. John, Etta James, Chaka Khan, no i na przykład jeszcze Billy Ocean. Piękna okoliczność jest z tego rejestracja i dźwiękowa, i wizyjna. Jeżeli Państwo trafią, to bardzo zachęcam. Ukazuje się to także pod tytułem A Night of Blistering Blues. No ale trzeba szukać w zakładce B.B. King oczywiście. Albert King miał też wielki czas pod koniec lat 60., na przełomie 60. i 70. To zresztą był złoty czas dla wszystkich trzech dzisiaj omawianych króli. Koncert zamykający działalność słynnego przybytku muzycznego na wschodnim wybrzeżu Ameryki, nowojorskiego Fillmore East. Właśnie ten koncert zamykający działalność tego klubu ubarwił swoją obecnością także Albert King, a obok niego wystąpili na przykład The Beach Boys, Edgar Winter, grupa Mountain czy The Allman Brothers Band. I to był właśnie ten poziom popularności i zaszczytu. Albert King dorównywał wówczas popularnością Beach Boysom. Przynajmniej w ujęciu Billa Grahama, który dowodził tym lokalem, The Fillmore East. I z tego właśnie koncertu Albert King przypomni nam swój, jeden ze swoich większych przebojów zatytułowany Personal Manager. Wanna be a personal manager, babe. I wanna do everything I can for you. Mm-hmm. I wanna be your personal manager, babe. I wanna do everything I can for you. Yeah, I wanna be right there beside you, little girl. When all of your so-called friends are through. If you sign my contract, babe, all your worries is over for you. If you sign my contract, babe, all your worries is over for you. Yeah, I wanna be your milkman every morning. Your ice cream man when the day is through. Take care of all of the business so you can stay at home. You can rest for sure, little girl. I won't let nothing go down wrong. I wanna be your personal manager, baby. I wanna do everything I can for you. Albert King i jego personal manager. Troszkę nieprzyzwoity ten tekst był, ale na szczęście po angielsku. W 1970 roku Albert King dał też dowód na to, że potrafi docenić wkład, który w bluesa i w jego popularność na świecie wniósł inny król tej muzyki, czyli Elvis Presley. Nagrał wtedy Albert album zatytułowany Blues for Elvis i w podtytule tej płyty umieścił jeszcze hasło King does the King's things, czyli król zajmuje się królewskimi sprawami. Proszę posłuchać, jak Albert King zinterpretował słynne Heartbreak Hotel. Since my baby left me, I found a new place to dwell. It's down at the end of Lonely Street, and that's Heartbreak Hotel. I'll be so lonely, baby, I'll be so lonely, I'll be so lonely, I could die. Though it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted people to cry there in the gloom. They'll be so lonely, they'll be so lonely, baby, they'll be so lonely, they could die. Florida, that's like dust and black. They've been so long in Lonely Street, they'll never, never be back. They'll be so lonely, they'll be so lonely, baby. You know how lonely they could die. If your baby leave you, you have a tale to tell. Just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel. You'll be so lonely, baby. You'll be so lonely, you could fail. Find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. They'll be so lonely, they'll be so lonely, baby. They'll be so lonely, they could die. Heartbreak Hotel, rok 1970, wersja Alberta Kinga. No i pora na trzeciego króla, czyli Freddiego. Ten niewątpliwie najbardziej żywiołowy i dynamiczny z tej trójki. Tak dynamiczna i żywiołowa była jego muzyka, jak i całe życie. W związku z tym spędził na tym świecie ledwie 42 lata. Ale pozostawił po sobie jedno instrumentalne nagranie, które przez wiele, wiele dziesięcioleci i pokoleń gitarzyści uważali za wzór do naśladowania i taką podstawową, przedszkolną metodę pojmowania gitarowego, bluesrockowego grania. Hideaway. Dzisiejszą bluesową karawanę Trzech Króli zakończy Freddie King, ale tym razem w duecie z Ericiem Claptonem. Feather on Up the Road. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Freddie King! just what you sow. And I'm saying it's true. Just like you mistreat someone, someone's bound to mistreat you. You've been laughing, pretty baby. Someday you're gonna be crying. You've been laughing, pretty baby. Someday you're gonna be crying. Later on up the road, you'll find out I wasn't lying. Thank you.